Євангелія від Луки, розділ 5. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути Слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина». Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали. Також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очистя». І вмить покинула його проказа. І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідоцтво». Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І не знайшовши, кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи». А книжники та фарисеї почали міркувати: «Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога?» А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: відпускається тобі твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати», мовить розслабленому: «Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому». І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі». Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Ходи за мною». І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього банкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили: «Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте?» Ісус у відповідь сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних». А вони йому сказали: «Учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють». Ісус же до них промовив: «Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні». Він їм сказав також цю притчу: «Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої. А то і нову порве, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і само вино розільється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо, каже, старе ліпше».